Inselmilkom min campus FM jina Slim Buhajar flimkien ma' Professor Charles Briffa nil-awkom għarraba program fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma. Fil-nofsija li ġeja l-lum ħanħarsu lejn il-ġrajja wara l-kelma farfett. It-tema tal-frifet u maħħom jitħlu wkoll il-baħrijiet titħol fil-kultura xjentifika biex tfissrinna aspett tal-witchaj tad-dinja. U l-istudju ta' dawn il-ħlejja ix-xjenza issejjaħlu l-Lepidoptera. Bħala suġġett il-Lepidoptera tħaddan fija il-frifet u l-baħrijiet li minn żmien għal żmien dawlu l-istħajjil uman u xi wħud minnhom issimbolizzaw il-ġmiel għad-dini u l-ħajja fraġli. Ispiraw il-ħsieb fil-letteratura, fl-arti u fl-artiġanat u żejnu bosta elementi eraldiċi u filateliċi. Imma dan il-programm se jafas fuq ix-xjenza naturali. U maħlejja abbundanti ħafna u jgħixu tajjeb f'kull ambjent fuq l-art, u nsibu varjetà sħiħa tagħhom kemm f'dak li hu lewn u kemm f'dak li huwa daqs. Għandhom mekkaniżmi differenti ta' difiża, xi wħud minnhom huma maħluqin biex jiżgiċċaw u jaħarbu lill-attakkanti, oħrajn kapaċi jinħbew b'mod effettiv biex jitqarqu bl-edewwa tagħhom, u oħrajn għandhom il-ħila jħawdu lil min jattakkhom minħabba il-polimorfiżmu tagħhom. Issa dan diġà jurina li fit-tema tal-frifet u l-baħrijiet jidħlu bosta termini u hawnhekk propju se naraw xi wħud mill-familja ta' klim marbutin mal-frifet. Sewa, u meta silejn tagħna il-mekkaniżmi ta' difiża tal-frifet u tal-baħrijiet, dawk il-varjetajiet ta' mekkaniżmi fihom infushom jirriflettu għaliex. Minna uftu diħor san semmu ċerti partijiet tal-frifet u tal-baħrijiet. Ġifiri dak ikunu edin bħala parti minn din id-difiża li qed insemmu. Ma aħna soltu nibdew bl-etimoloġija. U il-kelma farfett interessanti ġejja minn kelma blisqalli li hija farfadda. U hawnhekk allura għandek farfadda li fit-Taljan da farfalla sewa, imma l-l tat-Taljan saret id-d. Tal-isqalli u id-de tal-isqalli fil-Malti saret it-te. F'temna ġifieri hawnhekk naraw daqsxejn il-proċess interessanti ta' farfett bħala kelma. Mill-banda l-oħra il-terminu baħrija ukoll għandha l-ġrajja tagħha interessanti ħafna, għax baħrija hija il-femminil ta' baħri. U il-baħrin meta kienu jarawha il-baħrija kienu jimmaġinawa li hija baħri mara u allura jsejħula baħrija. U baħrija biżmien assumiet il-ġbija ta' dak l-inset illi sa jġib xi aħbar. Issa dina interessanti silejn għaliex anka f'lingwi oħra il-baħrija turi li hemm xi ħaġa jew tajba jew ħażina li saġġib jisu xi risq. Fil-fatt minn fejn ġiet din il-kelma baħrija? Minn baħri. Għaliex il-baħrin kienu jagħmlu għajsu l-ħabiba tagħhom. Allura iseħħula baħrija. Baħrija ġifieri il-femminil ta' baħri. Meta kienu jarawh l-inset kienu jimmaġinawh li huwa baħri. Ma mara. Semmu għawma ġifiri din? Ek nimmaġinaw għahna, għahna t-nieħdu l-etimologija. Memx moti jħor kif inti tista tara, jek mux il-femminil, issa, jek mux il-femminil ta' baħri. Ta' baħri. Issa, barra minn dak, mbagħad inti qed iżżid it-twemmin tal-baħħara, illi il-baħrija kienet dik il-ħaġa, dik l-inset sewa li iġib xi aħbar tajba lill-baħrin. Femna? Jiġifieri kienu jirrispettawha u għalhekk tawa l-isem femminili li joqrob lehom u allura għandek baħri u baħrija. Infatti aħna baħrija qatt ma nużawha bħala mara li taħdem fin-Navy pereżempju. Bl-Ingliż għandhom ir-ren. Aħna fil-Malti m'għandniex, għax jekk tajdilha baħrija tħallata mal-dan l-inset. Issa, wara li nagħmlu l-etimoloġija soltu naraw daqsxejn x'tifsir jista' jkollu hawnhekk meta nċanna komplikazzjonijiet għaliex farfett huwa kif qed ngħid huwa inset li normalment joħroġ binar għaliex issa aħna rridu nagħmlu differenza bejn farfett u baħrija. Mela kont qed ngħid il-farfett huwa inset li joħroġ binar, il-biċċa kbira, huwa inset tal-ordni lepidoptera, dik il-kelma tqila li bdiet tgħidilna biha silejn. Dik hija mhux il-familja biss imma r-razza u r-radika tal-frifet sewa. Għalhekk il-baħrijiet u l-frifet jidħlu flimkien sewa. U inset l-inset li aħna tinsejħulu farfett ikollu erba' ġwienaħ x'aktarx ikkolorati sewa. Il-farfett bl-Ingliż jiġi l-butterfly, il-baħrija tiġi l-mott. Issa il-baħrija issa wkoll hija inset imma din normalment toħroġ bil-lejl. U wkoll hija tal-orni lepidoptera, ġifieri ġejja mill-istess razza. Sewa, u l-baħrija qisha farfett żgħir. Ġifieri hawn għandek ukoll id-daqs. Issa interessanti insibu anka ċerti affarijiet li huma jissejħu frifet però jkunu żgħar. Bħal meta pereżempju ikollok il-farfett tal-ħwejjeġ huwa żgħir. Ftehimna? Fl-użu insibu diversi għamliet ta' frifet u baħrijiet, ħana raw daqsxejn għandna fil-Malti. Għandna il-farfett tad-dawl, farfett tat-tqieq, farfett tal-fejġel, farfett tal-ġulġlin, farfett tal-obbejr, farfett tal-ħarrub, farfett tal-kromp, farfett tal-mewt, farfett tal-piżelli u farfett tal-qamħ. U daw l-qasmi l-lista sħiħa. Sħiħa. Ġifieri hemm miktar. Imma aħna qed insemmu ftit. Ħana rabda xej baħrijiet x'għandna. Mela baħrijiet għandna l-baħrija l-ħamra, baħrija safra, baħrija sewda, baħrija tal-ballut, baħrija tad-dwieli, baħrija tal-lanġas, baħrija tal-lebleba, baħrija tal-lews, baħrija tal-pankrazju u baħrija tal-qara. Sewa, sa dawn l-ismijiet kif qatt laqas l-istim huma estensivi, sewa, dawn l-ismijiet juruna wkoll kemm it-termini farfett u baħrija huma popolari anka fl-agrikoltura, sewa, mal-bdiewa speċjalment. Right? Però fl-ambjent Malti dawn huma komunissimi daż żewġ termini. Però qisu pereżempju fit-terminu tal-baħrijiet normalment nisimgħu baħrija sewda, qisu dik hija l-iktar popolari. Dik għax dik l-iktar li jew tbeżżak jew tdejqek. U l-baħrija sewda hija baħrija daqsxejn kbira wkoll. Eħe. Iva, għax għandek ħafna minnhom dawn ikunu feliqi jew nkella f'postijiet partikolari, ftehimna? Ġifieri fejna fien il-farfett ta' tqieq, pereżempju minn tista' ssibu jiġġerra fleliqi fil-beraħ, ftehimna bħal ma ssib il-farfett li jkollna fil-ġnien, ftehimna? Ġifieri qisu kollox għandu l-postijiet. U aħna qisu ħafna drabi nażlu li nużaw terminu wieħed ġenerali ngħidu rajt farfett, jew hemm farfett, ma toqgħodx tispeċifika x'tip ta' farfettu. Ekku. M'għandniex il-lingwa ta' kull individwu mhijiex rikka daqshekk għax dawn aħna hawnhekk qed nidħlu fil-lingwa teknika tal-familja tal-farfett. Ftehimna? U nażlu farfett minn ieħor. Qisu jekk inti ma tkunx studjajt pereżempju fuq il-frifet, mhux se tara farfett minn ieħor mingħajr dubju. U naħseb iktar milli studja fuq il-frifet, inti trid ukoll tkun mitħla tal-ambjent ta' fejn jgħixu huma biex inti taraf wieħed minn ieħor ukoll, ftehimna? Jiġifieri huma importanti. Mela aħna qegħdin nitkellmu fuq it-termini ta' konnessi ma' farfett u ma' baħrija, però biex ngħidu kollox ma' ħnissa nafsu fuqhom dawn l-affarijiet, qed inħallu barra it-terminu il-farfett il-lejl. li mandux jaqsam ma farfett fil-fatt għaliex huwa għasfur famla ta' ġurdien bil-ġwienaħ u jagħmel mal-mammali tarġa' da. U qed inħallu barra wkoll dawk l-idjomi li għandna fil-Malti bħal meta aħna ngħidu skorfina farfett jew kellha vit farfett jew valf farfett dawn huma oġġetti famla ta' ġwienaħ. Biex iktar ikollok il-grip tajba taħ kimhom tajjeb. Sewa. Interessanti wkoll li għandna proverbju hemm varjetajiet tiegħu dal-proverbju, però aħna se ngħidu varjetà waħda. Meta il-farfett jittajjar, l-uċuħ jaqbżu kollan wajjar. L-uċuħ huma naturalment l-uċuħ tal-raba, sewa, u jaqbżu kollan wajjar, ġifieri jibdew jarmu l-frott tagħhom. Il-wajjar huwa l-plural li tfisser bl-Ingliż blossoms. Ħalli niftehmu wkoll. Dana jfisser ġifieri meta l-farfett jibda itir, allura tkun ir-rebbiegħa. U il-prodotti jibdew jidru u jibdew jikbru wkoll. Issa aħna barra dawk il-listi li semmejna ftit ilu, il-familja tal-farfett tħaddan fiha diversi termini oħra, pereżempju għandna it-termini li huma marbutin mal-ġwienaħ tal-Lepidoptera u jagħtuna taqsimiet u partijiet tal-ġwienaħ. Għandna termini oħra marbutin mbagħad ma partijiet oħra tal-frifed, mhux il-ġwienaħ biss. U mbagħad għandna termini li huma relatati mod ġenerali mal-Lepidoptera, sewa, u xoħut minn dawn it-termini wkoll huma ġenerali, jiġifieri tista' ssibhom anke f'insetti oħrajn. Però ħalli nibdew ftit fuq it-termini marbuta mal-ġwienaħ tal-Lepidoptera. Per eżempju, insibu il-terminu angolu anali, li huwa il-punt fuq il-ġwienaħ, fejn ix-xifer ta' barra jiltaqa' max-xifer ta' ġewwa. Issa qed nagħti din id-definizzjoni għaliex huma interessanti daw meta inti tara x'reqqa l-istudjus jidħol fihom biex jiddeskrivi il-farfett. Sewa, jiġifieri jew għandek xifer ta' ġewnaħ, sewa, u qed isejjaħlu l-angolu anali. Pereżempju, ħan nieħdu każ ieħor, għandek apice li huwa l-punt fuq il-ġwienaħ, mela għajna fuq il-ġwienaħ. Naturalment dawn huma it-termini li aħna qed nikklassifikaw bħala parti mill-familja tal-ġwienaħ tal-Lepidoptera, sewa, mela kont qed ngħid l-apice, il-punt fuq il-ġwienaħ fejn il-kosta tiltaqa' max-xifer ta' barra. Issa interessanti li il-kosta hija fil-ġwienaħ hija x-xifer ta' quddiem. Naturalment il-kosta tfisser anke fil-ġeografija il-kosta x-xatt, jiġifieri, però hawnhekk qed tfisser x-xifer ta' quddiem tal-ġwienaħ. Għandna l-kelma bażali illi fil-Lepidoptera tfisser fascia jew sinjal li jinsab fuq il-ġwienaħ viċin it-toraċi. U dan il-fax, din il-fascia, sewa, turi parti, apparti li turi parti mill-ġwienaħ ukoll, qed ittieħ il-farfett qed ittieħ l-identità tiegħu wkoll. Jiġifieri dak li jkun mhux jgħid sempliċement fascia, ma jista' jkollok farfett ikollu fascia mod u ieħor ikollu fascia mod ieħor. Għandna l-kelma ċellula li tfisser spazju fuq iż-żewġ ġwienaħ, ġeneralment dal-ispazju jkun magħluq u ta' forma kwadrata formata mill-vina medjana u il-vini il-fuq minna. Anka hawnhekk qed nuża il-kelma il-vina għaliex il-vina medjana, jiġifieri hija il-vina tan-nofs li tifforma in-naħa tisfel taċ-ċellola. Jiġifieri barra li għandek il-parti iċ-ċellola, dik il-parti għandha parti oħra ġo fiha. Ara xirkezza ta' lingwa ġibinna l-farfett u l-baħrija u koll. Meta qed nitkellmu fuq vina fejn jidħlu dawn l-insetti, vina hija struttura solida li żomm il-ġwienaħ ċatti u sodi. Jiġifieri hawnhekk din il-vina mhix qiegħda il-vina anatomika li għanna jina fil-bnidem. Silejn, jiġifieri li tmexxi id-demm hawnhekk, hawnhekk hija parti mill-istruttura. Insibu l-kelma interessanti diskali. Diskali tfisser, għax dan huwa aġġettiv li tfisser dak li għandu x'jaqsa maċ-ċellola. Jiġifieri iċ-ċellola u diskali huma relatati. Issa aħna semmejna fascia, fascia bażali, u għadna dik li qrep lejn il-bażi tal-ġwienaħ, però hemm fascia diskali, diġà semmejna diskali, sewa, u il-fascia diskali hija dik il-fascia li qiegħda viċin iċ-ċellola, jew kellha ġewwa ċ-ċellola. U mbagħad hemm il-fascia post-diskali, dik li tiġi il-barra miċ-ċellola. U mbagħad hemm il-fascia subterminali, dik li tiġi qabel ix-xifer ta' barra. Issa kif għad il-fascia hija sinjal oħxon ta' xhur sewwa u ġeneralment ta' kulur differenti mill-kumplement tal-ġwienaħ għaliex trid tidentifika sewwa. Kelma interessanti wkoll li tmur mal-familja tal-ġwienaħ hija l-kelma frenulum li hija struttura forma ta' xewka twila li taqqat il-ġwienaħ flimkien. U dina l-frenulum tinsab biss fil-baħrijiet. Il-frifet u l-baħrijiet ukoll għandhom il-frenza. Il-frenza hija dak ix-xar jew pil qasir ġeneralment fix-xfarijiet tal-ġwienaħ. Issa dawna l-ewwel darba li smajta jien qed mela dawna jkollhom dak ix-xar għax laqas taraħ daqs kemm hu irqiegħ da. Insibu wkoll aġġettiv l-aġġettiv marġinali u marġinali tfisser. Dawk li qegħdin fuq is-sinjali, fuq il-faxex jew tikek fuq ix-xifer ta' barra. In-nota kemm x'infissijaw fuq ix-xifer ta' barra u fuq ix-xifer għaliex dak huwa li jikkontrolla il-movimenti tal-ġwienaħ. Jiġifieri hawnhekk in-natura u l-osservazzjoni tal-istudjuż li qiegħed isib din il-lingwa biex jiddeskrivihom qed iġġalu jiffoka fuqhom dawn l-aspetti. Għandna il-terminu occellus falz. Occellus falz din hija dabra jew marka ta' xhur sewwa fuq il-ġwienaħ jew inkella kulur fuq ix-xaħat, ix-xaħat il-caterpillar jiġifieri. Alright. Għamla ta' għajn. Għandna terminu xhur androkonali. Jista' tkun fis-singular, però dawna jkunu ħafna li huma xhur ta' forma speċjali li jintużaw biex iferxu il-feromoni u il-feromoni huma sustanzi kimiċi prodotti minn ħafna insetti użati biex irresqu s-sessi lej xulxin, jiġifieri jibdew jarmu din il-kimika biex iħajru sesswalment il-xulxin. Sewa, il-proċess tan-natura hawnhekk jibda jidħol ukoll anke mit-terminu. Sewa, meta aħna nitkellmu fuq xhur, dawna huma strutturi ċatti li jiksu il-ġwienaħ u l-ġisem tal-frifet u l-baħrijiet. U mbagħad huma ixxu l-xhur ukoll li jagħtu l-kulur lill-ġwienaħ. Insibu it-terminu retinakulum, kelma waħda din, li hija struttura fil-kosta tal-ġewnaħ ta' fuq li tifforma parti mill-frenulum. Hemm iktar termini marbutin mal-ġwienaħ, sewa, Però ħalli nipprovaw ngħaddu għal partijiet oħra tal-varvet għax inkella se nibqgħu fuq il-ġwiena. Qed ngħid inset daqshekk żgħir li tant għandu terminoloġija marbuta miegħu. Ekku, apparti il is-sabiħ tal-lingwa, il-ġmiel tan-natura fejha nfisha. Mhux hekk li kull parti ċkejkna kemm ċkejkna għandha funzjoni. U dik il-funzjoni qed tiġi osservata u riflessa fil-lingwa. Kif qatt nistgħu nibqgħu sejrin għax hemm ħafna iktar sewwa fuq il-partijiet tal-ġwiena, però ħalli ngħaddu għal partijiet oħra li mhumiex tal-ġwiena ħissa, termini marbutin mal-partijiet l-oħra tal-frifet u l-baħrijiet, pereżempju, nsibu l-antenna. Dawna l-antenna tidher sewwa dan huwa organu sensorjali tax-xamm huwa bih li l-farfet jew il-baħrija timxi. U dina fil-lepidoptera l-antenna għandha għamla ta' arn twil u kultant ikollhom forom differenti minn farfet tal-ieħor. Insibu l-aġġettiv dorsali li tfisser dak li appartjeni għad-dar, għad-dar, għas-sinsla tal-farfet. Jew nkella li jinstab fuq id-dar. Għandna wkoll l-aġġettiv dorsolaterali li qiegħed fuq il-ġnub tad-dar. Issa għalhekk għandek dorsolaterali magħmula minn huwa terminu kompost magħmul minn żewġ elementi. Fil-frifet u l-baħrijiet insibu wkoll il-femura li hija parti mis-sieq tal-insett. Insibu anke xi fissura li hija qasma fil-ġisem ta' dan l-insett ukoll. Għandna l-ġenitalja, dawn huma l-organi sesswali u l-ġenitalja huma importanti fl-identifikazzjoni tal-insett sewwa. Insibu il-glandoli u għandna il-glandoli assoċjati, ġifieri dawk il-glandoli li jiffunzjonaw ma' oħrajn, għalhekk huma assoċjati għax huma marbutin ma' glandoli oħra. U mbagħad għandna il-glandoli tal-bżieq, ġifieri anke l-farfett jagħmel il-bżieq sewwa, u hawnhekk m'hemmx tispjega x huma glandoli li jipproduċu l-bżieq sewwa, u l-glandoli tal-ħarir, dan huma importanti għaliex huma l-organi li jipproduċu il-ħarir u kultant il-bniedem jagħmel użu minnu dan il-ħarir sewwa. Issa, hemm il-kelma kitin li huwa terminu li juri il-materjal li minnu tkun magħmula l-qoxra ta' barra tal-insett. Għandna il-kelma koksa li hija parti oħra minn sieq ta' insett. Sewa, għaliex aħna diġà sibna il-femura li hija parti mis-sieq ta' insett. Alright? Meta qed ngħidu nsett hawnhekk qed nirreferu mod in ġenerali jew għall-baħrija u għall-farfet. U għall-farfet. Imma dawn huma termini wkoll li anke jintużaw f'insetti oħra. Sewa tinsix illi bħala insetti għandhom karatteristiċi komuni ma' insetti oħrajn. Sewa. Il-kelma kremaster, dan huwa organu fix-xaħat u fil-pupa. Pupa bl-Ingliżi hija pupa. Ix-xaħat huwa l-caterpillar. U l-kremaster jikkonsisti f'numru ta' ganċijiet u jintuża mix-xaħat biex jankra ruħu ma' xi ftit ħarir meta jippupa. Ara anka meta inti tipprova timmaġina da x'inhu jagħmel, xi proċess sabiħ għandu. Sewa. Għandna il-kliem marbutin mat-toraċi, il-mezotoraċi, sewa, li fl-insetti dina tiġi il-parti tan-nofs tat-toraċi, il-meta toraċi, il-parti tal-aħħar tat-toraċi. Għandna il-kelma okkellus, li sibniha parti minn kelma oħra diġà, u okkellus huma l-għajnejn sempliċi tal-insetti. U hawnhekk l-istess nistgħu ngħidu li hemm ħafna termini oħrajn marbutin mal-partijiet mal-kumplament tal-baħrijiet u l-frifet sewwa, pereżempju għandna it-tarsu li hija parti oħra mis-sieq tal-insett, it-tibja li wkoll hija parti mis-sieq parti oħra mis-sieq, ġifieri ara daqsxejn is-sieq kif jaqsmuha. Aħna hawnhekk semmejna xi erba' kelmiet li jfissru partijiet differenti tas-sieq. U nerġa' ndur għal dak il-kumment li għamilna fil-bidu. Insed daqshekk żgħir, tarġa' parti daqshekk żgħira u għandha dawn il-partijiet kollha. Sewa. Issa b'mod ġenerali mbagħad insibu diversi termini oħra tal-lepidoptera. Per eżempju għandna ħansemmi terminu ħafif, għandna l-kelma bajda li hija l-ewwel stadju fil-ħajja ta' insett. Sewa. Mbagħad hemm dak li diġà semmejna ix-xaħat li jiġi l-caterpillar, għandna il-pupa. Dawn huma affarijiet li familjari mhux qed immur għall-istrambi, għat-termini strambi. Il-pupa hija t-tielet stadju tal-metamorfosi ta' farfett jew baħrija, right? U hemm oħrajn, pereżempju oħra popolari hija l-fosta, sewa li hija speċi ta' oxra ġeneralment ta' forma ċilindrika li jibnu xi xagħat u jippupaw fiha. Ġifieri l-fosta hija dik li jitgeżwer ġo fiha l-insett. Temna? Huma interessanti da termini. Hemm ħafna iktar ma ħin m'għandna. Sfortunatament skadinna l-ħin u hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem dan il-raba programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tinqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.